كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. دا یو ډیر برکت نا کتاب چې موږ تا ته ای پیغمبره نازل کړی دی تر څو چې دوی د پر آیتونو غور وکړي او د پوهې او فکر خاوندان ترې نه درس واخلي. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه اواب. او داود علیه الصلاه والسلام ته نوب سلیمان علیه الصلاة و السلام غندی زوی ورکه دیر سبنده دخل رب خواته دیر دیر رجوع کون که. ازعور ضالیه بالعشی الصافنات الجیاد. هغه وقت دیاد ونی ورده چه پا ما خام حال که دغم خطه گرندی او اصیل آسوله ورانده کلایس ول. فقال انی احببت حب الغیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب. نو هغه ویل ما د دغه مال مینه د خپل رب د یاد له امله غوره کړې ده تر دې پورې چې کله هغه آسونه د سترګو فنا شول. ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق. نو هغه امر وکه چې دا بیرته ما ته راولئ بیا یې د هغو په پوندیو او غاړو باندې لاس راښکل شروع کړل. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب. او ګوره چې موږ سلیمان علیه الصلاة والسلام هم په آزمینه کې واچوو دغه د کرسۍ د پاسه مو یوه لویه جسه وغورځوله بیا هغه رجوع وکړه. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. او وی ویل چې ای پروردگاره ما ته بخښنه وکړه او ما ته هغه بادشاهي راکړه چې د ما نه وروسته د هیڅ چا لپاره وړ نه وي. بې شکه همدا ته اصلي بخښ کوونکی یې. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. هله نو موږ هغه ته باد ایر که چې دغه په امر په نرمۍ سره لګېده چېرته چې هغه وغوښتل. والشیاطین کل بناء وغواص. او شیطانانو ایر کړل د هر ډول ودانیو جوړوونکي او غوټه وهونکي. وآخرین مقونین فی الاصفاد. او نور چې په زنجیرونو تړل شوي وو. هذا عطاؤنا فامنن او امسك بغیر حساب. موږ هغه ته وویل دا زموږ درکړه ده ته واکمن یې چا ته چې دې خوښه شي ورې کړې او چا ته چې وغواړې ورې نه کړې ته حساب نشته. وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ. فَيَقِنِ تُوْغَ دَغَلَ فَارَ اِذْنُكْ بَوْلَانْ دِي لِنِزْدِ وَالِ مُقَامْ اَوْ غَرَ فَائِ دَي. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ. او زموږ د بنده ایوب علیه الصلاه والسلام یادونه وکړه کله چې هغه رب ته غږ وکړ چې شیطان زه په سخت تکلیف او عذاب کې اچولی یم. ارقب برهلك هذا مغتسل بارد وشراب. موږ هغه ته امر وکړ خپلې پښې پر ځمکه ووهه، دا دي یخې اوبه د لامبلو لپاره او د څښلو لپاره. ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكرى لاولي الالباب. موږ هغه ته د هغه اهل و عیال دې ته بیا ورکړ او د هغو تر څنګ هنوغومره نور د خپل لوري د رحمت په توګه او د پوهې او فکر د خاوندانو لپاره د درس په توګه. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. او موږ هغه ته وویل یو موټی ډکې را واخله او ګذار پرې وکړه او خپل قسم مه ماتوه. موږ هغه د زغم خاوند وموندی ډېر ښه بنده د خپل رب خواته ډېر رجوع کوونکی. واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار. او زموږ د بندګانو ابراهيم عليه الصلاه والسلام، اسحاق عليه الصلاه والسلام او يعقوب عليه الصلاه والسلام یادونه وکړه، د ډېر عملي قوت درلودونکي او سترګور خلکو. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. موږ هغوی د یو خالص صفت پر اساس غوره کړي وو او هغه د آخرت یاد وو. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. په یقیني توګه زموږ په نزد هغوی په غوره شویو نیکو کسانو کې شمار دي. واذكر اسماعیل والیسع وذا الکفل وكل من الاخیار. او د اسماعیل علیه الصلاه والسلام، الیسع علیه الصلاه والسلام او ذو الکفل یادونه وکړه، دا ټول د غوره کسانو څو. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. دا یو یادونه وه اوس واوره چې دې پرهیزګاران لپاره په یقیني توګه ډېر ښه استوګنځی دی. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. تل تر تلا جنتونه چې دروازې به یې د هغو لپاره پرانیستې وي. متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. هغوی به پکې تکیه وهونکي ناست وي د ښو ښو میوو او څښلو وړ شیانو غوښتونکي به وي. وعندهم قاصرات الطرف اسرار. او لا غو سر به حیات داری همزولی میرمنی وی. هذا ما توعدون لیوم الحساب. دا هغه شیان دي چې د تا چې سره د حساب ورځ دا غو د در کولو وعده کیږي. ان هذا لرزقنا ما له من نفاد. دا زموږ روزي ده چې هیڅکله پای ته رسېدونکې نه ده. هذا وان للطاغين لشر مآب. دا خدای د پرهیزګارانو عاقبت او د سرغړوونکو لپاره ډېره ناکاره استوګنځی دوزخ دی. جهنم يصلونها فبئس المهاد. یا غوی به په دوزخ کې ورچی ډیر بد ټاټو باید. هذا فليذوقوه حميم وغساق. دا دی دا غول پاره نو ها غوی دی خوند وڅکی د خوتې دلو او بو وینو زو. وآخر من شكله أزواج او ده هم دي دول نور ترخو هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صاروا النار هاوی بده دوزخ خوا ته د خپل پیروان د راتک پر دل سره په خپل منځو کې سره وایي دا یو لخر ساس څنګه نو تون کې را روان دی دوی ته هیڅ کوم هرکلای نشته دوی په اور کې سوځي دن کې دي قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار هاغوی به ورته ځواب ورکړي نه بلکې همدا تاسې سوځئ هېڅ کوم ښه راغلاست ستاسې لپاره نشته همدا ستاسې دغه برخلیک زموږ مخې ته راوستی دی څومره بد دی دغه استوګنځی قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار اي زموك ربا چا چه دغا برخليكتا زموك درا سولو اللار چار جوري كري اغتا ددوزه عذاب وركلا وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعذهم من الاشرار او هغوی به پخپلو کې سره وایي څه دي چې موږ هغه کسان چېرته نه وینو چې موږ هغوی په دنیا کې بد ګڼل اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار موږ همداسې هغوی به سره کړي وو او که هغوی چېرته د نظره پناه دي إن ذلك لحق تخاصم أهل النار بشك دا خبر الاختيادة فدوز خيامك هم دا سي خريك دنك دي قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار اي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دوی توایا زخو فقط خبردار وون کیم هیڅ حقیقی معبود نشته مگر الله پاک چې یو دی پر ټول غالب رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار دا اسمانونو او زمکه او د ټول غشيانو تختن چې دا غو په منځ کې دي برلاسی او خورا بخونکی قل هو نبأ عظیم دوی ته ووایا دا یو لوی خبر دی انتم عنه معرضون چې دغه په اورېدلو تاسې مخ اړوئ ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون دوی تووایا دل هغا وقتنا هیس خبر نوم چه پا پاسا نئی نلی کی خڑا کی دل یوحا إلي إلا أنما أنا نذير مبين ما تا خود وحی پا وسیله دغه خبری یوازی ده دیل پار خودل کی دیتی درو خانه سرگند خبردار وون کهیم اذ قال ربك للملائکة انی خالق بشرا من طین کلا چی ستا رب پی رختو تاویل دل خطنه ده بشر پیدا کوون کهیم فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ بیا کله چې د هغه په بشپړه توګه جوړ کړم او په هغه کې خپل روح کو کړم نو تاسې د هغه په وړاندې په سجده پریوځئ فسجد الملائکة كلهم اجمعون د دغه حکم سره سم پریخکی پولی پسجده پریوتلی إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين خو إبليس خفل الويتة غاورسو أو هغه دكافران اتخشو قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين رب او فرمایل اے ابلیسه ته څه شي هغه چا ته له سجدې کوله نه منع کړې چې ما هغه په خپلو دواړو لاسونو علم او قدرت سره جوړ کړی دی آیا ته تکبر کوې که د لوړې درجې د خاوندانو څخه یې قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين هغه ځواب ورکړ زه له هغه نه غوره یم تا زه له اوره پیدا کړی یم او هغه دې له خټې نه قال فاخرج منها فإنك رجيم وی فرمایل سنو د دې ځای وزه تر اتل شوی وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين او پر تا باندې د جزا تر ورځې پورې زما لعنت دی قال رب فانظرني الى يوم يبعثون هغه وویل چې ای زما رب چې دا خبره دنو بیا ما ته تر هغه وخته پورې مهلت راکړه چې دوی دوهم ځل راژوندي کړای شي قال فإنك من المنظرين وی فرمایل صدا تا تر هغه ورځې پوری مهلت دی الى يوم الوقت المعلوم چې دا هغه نیته ما ته معلومه ده قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين هغه وویل تا پر عزت قسم زبا دوی ټول گمراه کړم إلا عبادك منهم المخلصين پرتستا لهغو بندگان ستی تا هغوی غره کری بی قال فالحق والحق أقول وی فرمائل نحق دادی او ذه هم دا حق وایم لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين زبه دو زخد تا او هو طول كسان صدق لم چه لدغو انسانان نستا پیروی وکلی قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وای چې زه په دغه تبلیغ باندې له تاسو نه څه اجره نه غواړم او نه د سرو جوړونکو خلکو له جملې څخه یم ان هو الا ذکر للعالمین دا خو یو نصیحت دی د ټولو نړیوالو لپاره ولتعلمن نبأه بعد حين او لگ وقت بکیر شی چه تاش تده ده حال پخپنه معلوم شید.